ناخن سے نکل رہی ہے. یہ کرنا کنارا ہے, فیض یعنی اللہ کے رسول کو جو علم عطا ہوا اس کا فیض جاری ہوا آپ کے ناخنوں میں بھی پری آئی اور نکل گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دودھ کی تعبیر کیا فرمائی, ایک دودھ غذا الاشباح اس سے انسان کے جسم کی پرورش ہوتی ہے اور علم غذا الارواح اس سے انسان کے روح کی پرورش ہوتی ہے. سنی الفتیا بضم الفاء وسکون التاء, سوال کا جواب دینا اس کو فتوا بھی کہا جاتا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا کہ عالم ہر حال میں تعلیم کے سوال کا جواب دے خواہ راکب ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں پر بخاری میں دو نسخے ہیں, بعض نسخوں میں ترجمہ الفتیا وهو واقف على ظهر الدابہ ہے, لفظ دابہ پر ترجمہ ختم ہو گیا. یہی نسخہ کرمانی اور حافظ ابن حجر نے اختیار کیا اور بار نسخوں میں اس کے آگے وغیرہ کا اضافہ ہے اور بار نسخوں میں واو کے بجائے او واقع ہوا. اکثر نسخوں میں وغیرہ کا اضافہ وارد ہوا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے پہلا نسخہ لیا ہے, اس لیے وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ عالم طالب کے سوال کا ہر حال میں جواب دے خواہ راکب ہی کہنا, اور شاید یہ ترجمہ اس لیے منعقد کیا کہ امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی ہے, یا انت تخذ ظہور دوابکم منابر وجعل لکم الارض فعلیہا فقضوا حاجاتکم. اسی معلوم ہوتا کہ سواری پر سوار ہو کر بات چیت کر کے جانور کو خام خواہ بوجھ میں نہ ڈالنا چاہیے. امام بخاری نے ترجمے کے ذریعے اس کو رد کر دیا اور بتا دیا کہ سواری پر سوار ہونے کی حالت میں جواب دینا جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اول تو ابو داؤد کی روایت ضعیف الاسناد ثابت ہی نہیں, اور اگر وہ ثابت ہوتی تو بے ضرورت سواری پر کو روک کر اس پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا مراد ہوتا ہے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو سواری پر سوار ہو کر بہت سے مسائل انجام دیے جا سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں سواری پر جنگ ہوتی تھی، لوگ سوار ہو کر مقابلہ کرتے۔ حج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر طواف کیا، سعی کی، اور عرفات میں تو خاص طور سے وقوف فرمایا، یعنی سواری کھڑی اور آپ اوپر تشریف فرما ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے ضرورت سواری کو روک کر اس پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا مناسب نہیں، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت سی باتوں کی گنجائش ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھیے کہ علامہ عینی وغیرہ نے وغیرہ کا لفظ لیا، اس لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری نے اپنا ایک اور بات کہنے کے، اب سوال یہ ہے کہ بخاری نے جو روایت پیش کی ہے اس میں تو وقوف علی ظہر الدابۃ کا ذکر نہیں، پھر امام بخاری نے اپنا دعویٰ کیسے ثابت کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب الحج میں آ رہا ہے وقف علی ناقتِ ہی، ناقہ دواب کے افراد میں سے ہے، فسبقت الترجمہ، لیکن علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے وغیرہ کی زیادتی والا ترجمہ لیا ہے، اس لیے اس تقریر پر انہوں نے مشکال کیا ہے، اور کہتے ہیں بھلا دعویٰ یہاں اور دلیل کہیں اور، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے کی ہے، لیکن علامہ کا یہ اشکال صحیح نہیں۔ تو انہوں نے ابواب مساجد میں اس قاعدے پر عمل کیا، اور جب بخاری نے باب التقاضی والملازمت فی المسجد کا ترجمہ منعقد کیا اور روایت الباب میں ملازمت کا ذکر نہیں ملا، تو عینی نے حافظ ابن حجر کے اتباع میں یہ کہہ دیا کہ روایت الباب ہی میں کتاب الخصومات میں فلقہ فلزمہ وارد ہوا، امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ البتہ اگر ترجمہ عام لیا جائے جیسا کہ بہت سے نسخوں میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنا یہ ترجمہ کیسے ثابت کیا؟ علامہ عینی فرماتے ہیں لفظی وقافہ کے دونوں سے ثابت کیا ہے، اس میں وقوع الباب کا بھی داخل ہے اور وقوع علی قدم بھی داخل ہے۔ یہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہے۔ لیکن یہ بات کچھ جی کو لگتی سی نہیں، بات تو وہی ہے جو حافظ ابن حجر نے کہی ہے، اور اگر ترجمہ آن لیا جائے تو تقریر استدلال یہ ہے کہ جب سواری کی پیٹھ پر سوار ہو کر فتویٰ دینے کی گنجائش ہے، جس میں یہ احتمال تھا کہ آدمی یہ سمجھے کہ اس میں ایلام دابہ ہے جس کی گنجائش نہیں. تو اگر آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا تو اس وقت اگر جواب دے تو اس میں کوئی اشکال بدل گئے اولا نہیں ہوگا, اور جواب دینا بدل گئے اولا جائز ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ مصنف نے فتیہ علا ظاہر دابہ کا مسئلہ تو نص الحدیث سے ثابت کیا, اور فتیہ علا غیر ظاہر دابہ کا مسئلہ بطریق اولویت ثابت فرمایا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم سے ہر حال میں سوال کیا جا سکتا خواہ راکب ہو یا ماشی یا واقف ہو. علامہ قسطلانی نے بھی یہ بات لکھی ہے لیکن اس کو ترجمے کی غرض میں ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ ترجمے میں فتیہ کا ذکر ہے. فتیہ کہتے ہیں سوال کے جواب دینے کو, ترجمے میں سوال کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حدیث سے بات نکل اس ترجمے سے بات نکلتی ہے کہ راستے میں جواب دے سکتے ہیں. دارمی نے عطا سے نقل کیا کہ ابو عبد الرحمن السلمی راستے میں حدیث بیان کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے. ان ابا عبد الرحمن کرہ الحدیث فی الطریق, امام مالک سے بھی اس طرح کی بات نقل کی جاتی ہے, اور ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حدیث اللہ کے رسول کا علم ہے, اس کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے, اور راستہ چلتے حدیث بیان کرنا حدیث کے اعزاز کے خلاف. لیکن جن اکابر سے ثابت ان کا عمل محمول ہے ضرورت پر, وہ ضرورات تو بھی المحظورات, یہ بات پورا لکھ کر دینا ہم. دسویں تاریخ کو مینا میں چار کام کیے جاتے ہیں, رمی, نہر, حلق, طواف زیارت. یہ چاروں اسی ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, اور اسی طرح کرنا بھی چاہیے. اس میں اختلاف ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے یا سنت ہے یا اس میں تفصیل ہے. امام ابو یوسف, امام محمد, امام شافعی اور امام احمد کی روایتیں فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب سنت ہے. اگر اس کے خلاف ہو جائے تو خلاف اولا کا ارتکاب ہوا, انسان پر کوئی چیز واجب نہ ہوگی. نمبر دو, امام احمد اپنے ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ناسی کے دن میں ترتیب نہیں ہے, عامد کے دن میں ترتیب ہے. اگر بھول کر تقدیم تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دیدہ و دانستہ تقدیم تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں. نمبر تین، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ طواف اور باقی امور ثلاثہ میں کوئی ترتیب نہیں، آدمی چاہے پہلے طواف کر لے، چاہے بیچ میں، چاہے بعد میں، اور باقی امور ثلاثہ میں قارن و متمتع کے ذمہ ترتیب واجب ہے، اور مفرد پر نہر نہیں، اس لیے اس کریم ہے. رمی و حلق میں ترتیب واجب ہے. اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اس کے ان میں دم واجب ہوگا، اس لیے کہ ابن عباس فرماتے ہیں من قدم شین و خر ہو پل یہ رک لال قدم. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمی کو حلق پر اور رمی کو طواف پر مقدم کرنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ باقی امور میں ترتیب مندوب ہے. جو لوگ وجود کے قائل ہیں ان کی دلیل تو ہی ابن عباس کا اثر مذکور ہے، اور جو لوگ مطلقاً وجود کا انکار کرتے ہیں ان کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں عبداللہ ابن عمر سے اور آئندہ بات میں اکرمہ سے نقل کی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ سے ہی مضمون وارد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تو آپ لا حرج فرما دیتے. جو لوگ وجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں لا حرج میں نفی اسم مراد، نفی دم مراد نہیں ہے. دیکھیے اسامہ ابن شریف اسی قضیے کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کرتے تو آپ لا حرج فرما دیتے، اور فرمایا لا حرج الا علی من طرز ارضاء رجل مسلم فذلك الذي حرج وحلق. رواه ابو داؤد المخزنہ دار قطنی اسناد صحیح رجاله ثقات. لیکن اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ شارع علیہ السلام موقع بیان دم کو بیان نہیں کیا، سکوت کیا. والسکوت عن البیان بیان، اگر اسم کی طرح دم بھی منفی نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کی تصریح فرماتے ہیں، حالانکہ آپ نے وجود دم کے متعلق کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اور ابن عباس کا جو اثر ہے اولاً تو اس کی سند متکلم تین اس مراد میں مہاجر ہے، اور ثانیاً ابن عباس بھلا اپنی حدیث کے خلاف فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں. اور یہ تصور کرنا کہ ان کا اپنی حدیث کے خلاف فتویٰ دینا حدیث کے نسخ کی دلیل ہے، مشکل ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ابن عباس بھی ضرور حدیث بیان کرنے کے بعد ہی کہہ دے تو حدیث منسوخ ہو چکی ہے، حالانکہ کہیں یہ ثابت نہیں. اس لیے ابن عباس کا اثر مضبوط بدو بدا مردود ہے، اول تو اس لیے کہ اس کی سند میں کلام، دوسرے اس لیے کہ وہ حدیث مرفوع کے معارض ہیں. اسی لیے صاحبین نے اس اثر پر عمل نہیں کیا. اور اگر اس اثر کو ثابت مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا کہ تقدیم و تاخیر کبھی بے قصد ہوتی ہے، کبھی بن نسیان. لا حرج کا تعلق صورت ثانیہ سے ہے، اور روایات میں تصریح ہے صحابی آتے اور پوچھتے یا رسول اللہ میں بھول گیا اور اس طرح کر لیا. اور جہاں ابن عباس سے دم کا وجود منقول ہے وہ محمول ہے پہلی صورت، یعنی بل ارادہ تقدیم و تاخیر سے. فلا تعارض بین روایت ابن عباس و قوله و بذلک اخذ البخاری رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری نسیان کی صورت میں حرج کی نفی کرتے ہیں، اور یہی جیسا کہ میں نے بتایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. چلو باب من، یہ باب اس حدیث کے تحت جو بحث ہوئی یہ بھی لکھ کے دینا. باب من اجاب الفتیا بشارت الید والراس، یہ باب اس شخص کے فعل کے جواب کے بیان میں جس نے فتویٰ کا جواب ہاتھ اور سر کے اشارے سے دے دیا. حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم میں حالات کی رعایت چاہیے، جیسا موقع ہو اس پر عمل کیا جائے، اگر ضرورت پیش آ جائے تو تکرار کیا جا سکتا ہے جیسا کہ پہلے آ چکا، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اشارے پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے اگر اشارے مفہمہ مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ اشارے سے کیا مراد. پھر اشارہ کبھی دل یم ہوتا کبھی دل راس. امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ دل یم کو حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ کی روایتوں سے ثابت کیا، اور اشارہ بالراس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، یعنی مجموعہ ترجمہ کو مجموعہ احادیث سے باب سے ثابت کیا ہے. یہاں پر مصنف قاعدے پر عمل کیا اور یہ ان کے اصول موضوع عام سے ہیں کہ وہ ہر حدیث پورے دعویٰ کی مصرف نہیں ہوتی، لیکن وہ مجموعہ دعویٰ کو باب کے اندر درج کی گئی روایات کے مجموعے سے ثابت فرمایا کرتی. جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا واتبعنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمہ، یہ فاطمہ بنت منذر ہیں، ہشام کی بیوی. ہشام یہ حدیث اپنی بیوی کے واسطے سے نقل کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیوی کو کسی بات کا علم ہو تو خاوند بیوی سے جو علم حاصل کر سکتا ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. علم جہاں بھی مل جائے آدمی حاصل کر لے. قالت اتیت عائشہ، ان اسماء، یہ اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی باپ شریک بڑی بہن ہے. قالت اتیت عائشہ وهي تصلي، میں عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی. یہ حدیث صلات القصور سے تعلق رکھتی ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ نے اس کو 10 سے زائد مواضع میں روایت کیا ہے. فقول تو معاشان نماز، یعنی لوگ بے وقت نماز کیوں پڑھ رہے؟ فاشارت ارس سماری، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. پہلے ناس و قیام لوگ کھڑے تھے. فقالت سبحان اللہ، یعنی جب میں نہیں سمجھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی میں نماز میں ہوں اور مجھ سے زیادہ بات نہ کرو. کوئی تو آئے تو میں پوچھا کیا کوئی آیت ظاہر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بے وقت نماز ہو رہی ہے؟ اشارت دلا سے، انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا، اے نام، ہاں. ظاہر تھی قصور ہو رہا تھا، لیکن بعض وقت انسان کسی وجہ سے قصور کی طرف نظر نہیں کر پاتا، ادھر خیال جاتا ہے. اس حدیث سے مصنف نے جواب اشارت الراس کو جو ترجمے کا جرم ہے ثابت کیا. اس پر بھی اشکال ہے، یہ تو حضرت عائشہ کا فعل ہے جو موقوف ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مرفوع سے استدلال کرتے ہیں. آپ ہی نے حضرت اسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں جیسے آگے دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے تھے. حال کا بخاری شریف بھی حدیث آئے گی نہیں، اور آپوں کیوں مرائے کما آپوں امامی. اس کے بعد عائشہ کا یہ عمل حدیث تقریری بن گیا. ایک دوسرا جواب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بظاہر سارا قصہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہوگا. اس پر اشکال یہ ہے، اگر ایسا ہوا ہوگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تذکرہ ضرور کرتی، کیونکہ صحابہ واقعات اس لیے نقل کرتے تاکہ اس سے پوری صورت معلوم ہو کر مسئلے کی صحیح صورت معلوم ہو جائے. اے نام اشارہ بالراس کی تصدیق ہے، اس لیے کہ سر سے اشارہ کبھی اس بات میں ہوتا اور کبھی نفی میں ہوا کرتا ہے. فقل تو حتا اعلان بشی، میں نے قیام کیا پورے سیلاب کی وجہ سے مجھ پر وسیع کاری ہو گئی. کریمہ کی روایت میں حتا فجل نامی وسیعت ہے، دونوں کا ہار سے ایک ہے. الغشی وہ فضل غین وسیع سین، اور الغشی بے فضل غین وسیع سین، دونوں جائز. تاب کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اثر ہو جاتا ہے اور قوت نظر کا کام کرنے سے معطل ہو جاتی ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر غشی غیر مشکل ہو تو وہ بھی نہیں ٹوٹتا، اسی لیے وہ اسما نماز میں شریک نہیں اور غشی دور کرنے کے لیے سر پر پانی ڈالنے لگی. سوا امام بخاری نے آئندہ کتاب الوضو میں اس پر مستقل ترجمہ باب ملم یتوضا من الغشیر مثقل مناقب فرمایا ہے. فجعل تو اسد على راس ما کا قال مان سے ان لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقام ھذا، جو چیز مجھ کو نہیں دکھائی گئی تھی اس کو اس مقام میں دکھا دیا گیا. سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تھی تو بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا اور جنت جہنم دکھا دی گئی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ عالم سفلی میں اللہ تعالی شان ہوں بہت سی چیزیں جو نہیں پہلے دیکھی گئی دکھا دی. حتی جنت والنار، حتی کی اس عالم سفلی میں جنت النار کو بھی دکھا دیا گیا. اور یہ بھی کہہ سکتی ہوں کسی سے یہ اشکال بھی دور ہو گیا کہ جنت و نار کا مشاہدہ تو غیر معراج میں کرا دیا گیا تھا، پھر حتی جنت و نار جو ترقی کے لیے کیوں فرمایا گیا، حتی تو ترقی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا جواب حاصل جواب یہ ہے یہاں عالم سفلی میں دکھانا مراد یا مخصوص کیفیت کے ساتھ دکھانا مراد. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت و جہنم کی صورتیں مثالیہ دکھائی گئی تھی، لیکن یہ بات بعید ہے. جب حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہے تو مثال پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فأوحی انکم تفتنون فی صدورکم، مجھ کو وحی کی گئی کہ تم اپنے قدروں میں فتنے میں ڈالے جاؤ گے. فتنے میں ڈالنے سے مراد قبر کا سوال، مثلا اور قریبا من فتنت الدجال، لا ادری یہ ذالک قالت اسماء، یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جیسے دجال کا فتنہ شدید اور ہولناک ہوگا، ایسے ہی قبر کا فتنہ اور وہاں کا سوال شدید و ہولناک ہوگا. لا ادری یہ ذالک قالت اسماء، یہ جملہ معترضہ ہے اور مقولہ ہے فاطمہ بنت منذر کا. عام روایات میں یہی وارد ہے کہ یہ شک فاطمہ کو ہوا. بعض روایات میں ابواب جمعہ میں آ رہا ہے کہ حشام کو شک ہوا. علامہ کرمانی کہتے ہیں دونوں کو شک ہوا ہوگا. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راجح یہ ہے کہ فاطمہ کو شک پیش آیا. عام روایات میں وارد ہے لا ادری ای ذالک قالت اسماء، اور اسماء سے روایت حضرت فاطمہ بنت منذر کرتی تھی. من فتنۃ المسیح الدجالی، اس کا تعلق مثلا اور قریب سے ہے. تو اصل عبارت کوئی مثلا اور قریب من فتنۃ الدجال، یہاں پر مثل تو منصوب ہے اور قریب میں دو روایتیں ہیں. ایک قریب تنوین کے ساتھ جو ظاہر ہے، اور دوسرے قریبا من فتنۃ المسیح الدجال اضافت کے ساتھ. ابن مالک فرماتے ہیں کہ یہ اضافت بے اظہار حرف جر ہے، اگرچہ عام احوال میں مضاف و مضاف الیہ کے مابین حرف جر کو ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں ظاہر کر دیا گیا. المسیح الدجال ایک یہودی ہوگا جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، اور عجیب وہی خوارج کے عادات دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا. اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ہر خیر کو مسخ کر کے دور کر دیا گیا، یا اس لیے کہ وہ مسیح العین ہے، اس کی ایک آنکھ دبی ہوئی ہے، اور یا اس لیے کہ وہ زمین کا مسح کرے گا، یا ذرا سے دیر میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. الدجال اس مفاعل اس میں مبالغہ ہے دجل سے، اس کو معنی فریب دینا ہے، جھوٹ بول کر فریب دینے والا، باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، اس لیے اس کے جھوٹ کو دجل کہا جاتا ہے. ان کی دجل کے معنی ملمہ سازی ہے.